kitab Al-Quran penyuluh umat, kitab Al-Quran penyuluh umat, kitab Al-Quran sebagai pedoman untuk semua orang beriman, untuk semua orang beriman. Muslimin dan muslimat, kitab Al-Quran penyuluh umat. Sabda dalam hadis, ia tinggalkan dua pusaka. Nabi bersabda dalam hadis, ia tinggalkan dua pusaka, kitab Al-Quran dengan sunatnya. Banyakkan syukur, banyakkan amal, teguhkan iman serta tawakal, teguhkan iman serta tawakal. Muslimin dan muslimat, kitab Al-Quran penyuluh umat, kitab Al-Quran penyuluh umat. Nabi bersabda dalam hadisnya, ia tinggalkan dua pusaka. Nabi bersabda dalam hadisnya, ia tinggalkan dua pusaka.